Het NOS Journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft nog geen beslissende uitslag opgeleverd. Oud-president Lula da Silva won na een nek-aan-nek-race nipt van huidig president Bolsonaro. Maar met 48% van de stemmen behaalde hij geen meerderheid die nodig is voor een beslissende uitslag. Er volgt nu een tweede ronde, die is gepland op 30 oktober. Steeds meer Nederlandse bedrijven die voedsel produceren vrezen voor hun voortbestaan door de hoge energieprijzen. Steeds meer producenten krijgen te maken met duurdere, flexibele tarieven nu hun vaste contract afloopt. Onder meer bakkerijen en makers van groenteconserven hebben te maken met hogere kosten. De brancheorganisatie maakt zich grote zorgen om de internationale concurrentiepositie en roept op tot steunmaatregelen van de overheid. Op Prinsjesdag zei het kabinet al bezig te zijn met steun voor bedrijven. Het is maar zeer de vraag of de kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren het verwachte resultaat gaan hebben. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. In het verleden waren vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd in uitkoopregelingen. Ook kozen veehouders vaak voor uitkoop vanwege een slechte economische situatie, terwijl er nu juist subsidies bijkomen voor boeren. In Haiti zijn zeker 8 mensen gestorven aan cholera. Het is voor het eerst in 3 jaar tijd dat mensen in Haiti overlijden aan de ziekte. De bacterie die cholera veroorzaakt wordt makkelijk overgedragen bij gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. In Haiti zijn beide schaars door de politieke chaos van de afgelopen maanden. De vrees bestaat dat er daarom een epidemie zal ontstaan. Het weer, de dag verloopt droog met wolken en zon. Het wordt maximaal een graad of 19. Morgen meer bewolking en met maximaal 20 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag begint de week van de opvoeding. En dat is geen synoniem voor de week van ouders. Want opvoeding is namelijk niet alleen een taak voor ouders, maar ook voor leerkrachten. De vraag is, waar ligt de grens tussen die twee? Vroeg. Rauna Kadari. Hi, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 3 oktober. In hoeverre zijn en mogen docenten betrokken zijn bij de opvoeding van hun leerlingen? We grijpen de week van de opvoeding aan als haakje om het hierover te hebben. En ik spreek daar deze ochtend over met Ahmed Dikbaas. Hij is docent op een mbo in Rotterdam. En met pedagoog Michenu Maduro in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, dank dat ik hier mag zijn. Ik ga even checken of Ahmed er ook is. Goedemorgen, Ahmed. Goedemorgen. Fijn dat jij er ook bent. Jullie zijn allebei betrokken bij opvoeding. Jij als pedagoog en jij als docent. Michenu, ik ga even met jou beginnen. Waarom is zo'n week van opvoeding zo belangrijk? Omdat bewustwording omtrent opvoeding is heel belangrijk. Want je krijgt kinderen als, als ouders zijnde. Ja. En waar leer je hoe je je kinderen opvoedt? Je doet het naargelang je denkt van nou, dit zo hoort het of zo ben ik opgevoed. Maar het is heel goed en belangrijk om met elkaar uit te wisselen ervaringen van, ja, wat maak jij mee? En ook denk ik dat sommigen met de juiste intenties, maar wel verkeerde resultaten kunnen behalen. Dus zo'n week is enorm belangrijk. En is het dan ook alleen voor die bewustwording, of is het ook echt om concrete tips en ja, adviezen? Ook zeker concrete tips en adviezen. Want juist door die ervaringen uit te wisselen, dan kom je erachter dat je niet de enige bent die misschien tegen dingen aanloopt. En dat is ook fijn. En dat je dan kan vragen van hoe doe jij dat? En ja. Of als je bepaalde lezingen, webinars kan beluisteren of bezoeken, bepaalde events. Dus ik vind het echt heel mooi dat zo'n week er is. Ja, en als we gaan het een heel uur hebben over de rol van leerkrachten ook in de opvoeding. Maar om meteen even met de deur naar huis te vallen. Wat is volgens jou de rol van een leerkracht in de opvoeding van kinderen en jongvolwassenen? Een hele belangrijke rol. Ja? Ja, naast pedagoog ben ik ook docent, dus 21 jaar in het onderwijs. En wat ik zie, dat een leraar, in principe, hoe ik het zie, is een leraar de formele opvoeder en de ouders de informele. En als dat samen gaat, dan kom je tot echt hele mooie ontwikkelingsresultaten voor het kind. Dus voor mij is dat niet eens een vraag of de leraar mee opvoedt, dat gebeurt. Maar is het dan, want je zegt leraar is formeel en ouders zijn informeel. Is het dan 50-50? Nee, het is niet 50-50. Ik denk dat het bij ieder kind ook anders is. Voor hoe die zich uit in de klas en wat er gebeurt. Maar de kinderen die zijn natuurlijk heel lang op school. Ja. Zeg maar, als je gaat kijken op een dag, is een leerling heel lang op school. Dus ja, 6 uur minimaal. Toch? Soms is het zelfs dat een leraar veel meer aan de opvoeding soms doet dan de ouders. Dat wisselt elkaar af, denk ik. Ja, Ahmed, jij bent zo'n docent, hè, waar we het over hebben. Jij werkt op een mbo-school in Rotterdam. Waarom heb jij ervoor gekozen om leraar te worden? Waarom ik heb gekozen om leraar te worden is... dat is eigenlijk heel vroeg gebeurd. Ik had een rolmodel op het VMBO. Ja. En zij heeft mij zo geïnspireerd dat ik die richting op ben gegaan. En ik heb al op heel vroege leeftijd mezelf wijsgemaakt van... ik ga ook iets betekenen voor de ander. Zoals zij mij heeft geraakt, wil ik ook andere jongeren raken. Dus dat was voor mij een hele bewuste keuze al... Dus keuzestress van opleidingen, dat had ik niet, zeg maar. Nee, je had een rolmodel en je dacht, zo wil ik ook worden. Is het vak leerkracht wat je ervan had verwacht? Ja en nee. Kijk, ik heb wel meteen gezien van... ja, je kan daadwerkelijk impact maken op jongeren. Ja. Maar al dat bureaucratische eromheen, daar had ik niet echt rekening mee gehouden. Maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar je bent nog steeds leraar, dus is het dan iets wat je voor lief neemt? Ja. Je groeit met de jaren in je rol. Dus ook dat bureaucratische stukje, dat groeit ook mee. Je viel heel even weg, maar je zei, het heeft je jaren gekost, maar het bureaucratische stukje groeit ook mee, zei je. Ja, je valt weer weg. Ga straks even kijken wat we aan de verbinding kunnen doen. Maar belangrijker is, we hebben het vandaag over de weken van de opvoeding. Zit je te luisteren en heb je zelf vragen voor onze pedagoog Michanou of voor Ahmed, mbo-docenten, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En dan ga ik ze zo meteen aan mijn gasten voorleggen. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, Ahmed, jij bent op een mbo een aantal jaar geleden het vak burgerschap gaan geven. En daarvoor ook maatschappijleer. Wat voor rol speelt volgens jou de docent in de opvoeding van leerlingen? Ja, ik denk een primaire rol. Hè. Als leraar is het onmogelijk dat je alleen maar richt op onderwijs. Ja. Want in zo'n klas is er altijd dynamiek in een groepje studenten. En daar moet je toch corrigerend en motiverend optreden. Ja, en daarnaast ben je als leraar natuurlijk een soort van vertegenwoordiger van de maatschappij. Dus je bent constant bezig met opvoeding. Ik denk zeker dat de leraar een primaire rol heeft daarin. Maar wat betekent voor jou opvoeding als docent? Opvoeding als docent, dan staat het volgende bij mij centraal. En dat is dat die studenten klaarmaken voor de maatschappij. Dat stukje burgerschap, dat zijn toch wel de essentiële taken binnen het onderwijs. En zeker als leraar heb jij daar enorm veel invloed op. Vaak staan we daar niet bij stil. Maar dat begint al met welke woorden je uitspreekt tot aan je kledingdracht. Ja. Het is eigenlijk dagelijkse bezigheid, zeg maar, wat je doet. Terwijl we daar heel vaak niet bij stilstaan. Ja, want jij zegt, vaak hebben mensen dat niet door. Hoeveel opvoeding er eigenlijk bij komt kijken als je docent bent. Heb je het gevoel dat mensen dat onderschatten eigenlijk? Hoe groot die taak is van docenten? Ja, ik denk het wel. En zeker in een grootstedelijk context. Kijk, je moet je voorstellen, ik geef les op Rotterdam-Zuid. Ja. En daar heb je vaak jongeren die zich herkennen in een docent. En die gaan die docent toch als voorbeeld zien. En vaak, ik wil niet zeggen iedereen, maar is het toch, ik kom op school, ik geef les, ik ben 5 uur, ga ik naar huis. Dat is voor mij niet de juiste mindset om het zo te zeggen. Dus dat is wel wat ik vaak zie. Maar wat gebeurt bij jou dan? Want jij gaat van 9 tot 5, maar daarna houdt jouw taak als docent niet op, als ik het zo hoor. Nee, ja, mijn taak houdt sowieso nooit op, want je bent altijd in contact met de student. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk beperkt invloed op in hoeverre die student op school is. Dus als die student 6 uur op school is, dan investeer ik die 6 uur in die student. En daarbuiten hoop ik dat ik in die 6 uur zoveel heb geïnvesteerd dat ik hem heb kunnen inspireren, heb kunnen raken. Dat hij buitenschool ook het juiste voorbeeld laat zien. En dat stukje bewustzijn van dat je eigenlijk zoveel impact hebt, al is het maar dat je elkaar 10 minuten op school ziet. Ik zou dat binnen het onderwijs, maar ook bij de leraaropleidingen, meer aandacht zou krijgen. Ja, Michinou, jij bent pedagoog. Ja. Hoe luister jij hiernaar? Ja, ik ben aan het meeknikken met Ahmed, want het is zo belangrijk voor de studenten en vooral de jongeren waar hij les aan geeft, om dat stukje identiteitsontwikkeling en echt gezien worden. En als jij dat kan overbrengen aan de leerlingen, dan komt het leren daarna. Ja. Ik zeg altijd, het gaat eerst om het contact, dan komt het contract, zeg maar. En het feit ook dat je zo betrokken bent bij je leerlingen, dat is voelbaar. Ja. Voor een leerling is het, tenminste, ik was zelf een hele vervelende leerling. En één leraar sprak me daar niet op aan van op dat ik vervelend was, maar die zei juist, wat ben je intelligent? En dat maakte dat ik me heel intelligent ging gedragen, terwijl ik hartstikke onzeker was en ik voelde me helemaal niet intelligent. Dus een leraar kan gewoon, dat kan heel veel impact hebben. En het is ook het gevoel wat je die leerlingen geeft, dat ze welkom zijn en dat je er samen wat van gaat maken. Ja. Want het is ook een wisselwerking, hè? Het leren. Dus ja, hoe luister ik hier naar? Ik word daar blij van. Ja, ja. Maar tegelijkertijd weten natuurlijk ook de docenten, dat is hun baan. Je als ouder kun je zeggen, als je eenmaal ouder bent, ben je voor altijd ouder. Ook als je kind 18 is, ook als je slaapt, ook als je op vakantie bent. Terwijl je kunt ook zeggen, leerkrachten die hebben vakantie, die hebben ook nog een eigen gezin. Dat is waar. Daarom is het vak van een leerkracht zo bijzonder. Want ja, ze hebben ook hun eigen gezin. Maar als je ook kijkt, een leerkracht, ze zeggen dan, ja, ze hebben heel veel vakanties. Maar dat zijn geen echte vakanties. Want een leerkracht ben je altijd. Je bent altijd bezig aan het, of tenminste, heel veel leerkrachten doen dat, aan het bedenken, hoe kan ik het beter doen? Of hoe kan ik diegene bereiken die ik wat minder goed kan bereiken? Wat voor werkvormen kan ik nu aanbieden? Want het is belangrijk om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij. Maar het is zo'n snel veranderende maatschappij. Dus het gaat erom, welke vaardigheden brengen wij de leerlingen bij? Ja. Hoe leer je ze kritisch nadenken? Met informatie om te gaan. Dat niet alles wat op het internet te vinden is, dat dat ook waar is. Dus je leert ze vaardigheden, zodat zij dat ook zelf kunnen gaan doen. En dat geeft ook weer zelfvertrouwen. Ja, ik wil het straks ook nog met jou hebben over de grens tussen wat een leerkracht dan wel mag doen en niet, eigenlijk qua opvoeding. Maar eerst voor de luisteraar, heb je zelf vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Je mag ook een voice memo insturen, maar liever appen, want dan kan ik hem zo meteen voorlezen en dan kom ik zo bij die terug. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you for granted and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. She'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I just a boy? You don't understand. And you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts. Until you lose the one you wanted. Cause you're taking her for granted. And everything you have got destroyed. Nou, je hoorde Beyoncé hier bij Radio 1. En ze gaat nog heel even door. Nou, een goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg. En Vroeg start deze week tegelijk met de Week van de Opvoeding. En ik zei het net al even, dat is geen synoniem voor de Week van de Ouders. Want opvoeding doe je samen, docenten en ouders. En ik praat daar dit keer over met Michonou. Zij is pedagoog. En met Ahmed, hij is docent op een mbo. Jij kunt je vragen insturen. En dat kun je doen via de NPO Radio 1 app. En dan ga ik ze nu aan ze voorleggen. Vragen. Nou, ik vond het een hele typische vraag die ik kreeg. Ik vraag me af of we niet te veel vragen van docenten. Michonou? Nou, waarom? Ja, ik denk wel, het van wel. In die zin van als je kijkt naar de bureaucratie en alles wat ze moeten doen en invullen, gaat zomaar door en daarnaast nog lesgeven en hun lessen voorbereiden, dan is dat best wel veel. Alleen, ik denk dat als jij het als docent groepsdynamisch goed neerzet en die veiligheid weet te creëren, dan scheelt dat je ook werk. Want dan kan je echt tot lesgeven komen. Ja. De andere kant is dat je verschillende klassen hebt. Ja, ligt er ook aan waar je les geeft. Maar als je op een voortgezet onderwijs heb je meestal verschillende klassen en je hebt ook verschillende problematieken. En daarin denk ik wel dat het voor docenten wel wat uitdagingen komen kijken van oké, hoe kan ik individueel ook aandacht geven terwijl ik constant een klas van 25 leerlingen heb. Ja, want jij bent behalve pedagoog ook een docent, hè? Ja, nu heb ik geen vaste klassen meer, dus ik geef nu op post-HBO-instellingen het vak didactiek. Maar ik heb wel heel veel interim gedaan en op verschillende scholen speciaal onderwijs in gevangenissen lesgegeven. Noem maar op, dus ik ken het wel. Ja, want ik sla heel erg aan op deze vraag. Ik ben zelf onderwijsverslaggever ook bij het Parool hiernaast. En ik hoor continu, dag in dag uit, als ik met onderwijzers spreek of met leerkrachten, er is een tekort aan leraren. Ze komen al niet rond. Er wordt met kunst en vliegwerk worden de docenten voor de klassen gezet. En dat geldt voor het basisonderwijs, maar dat geldt ook voor het middelbaar onderwijs. Die komen ook docenten tekort. En dan hoor ik jullie nu praten over de rol van een leerkracht en opvoeden. Die vind ik dan wel echt gigantisch. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar misschien is het ook dat we nog steeds blijven kijken naar dezelfde manier waarop we ooit of jarenlang lesgegeven hebben. Nu is het denk ik de tijd om op andere manieren te gaan kijken, of te gaan kijken, het ook echt te gaan doen, naar onderwijs. Hoe kan je, want het gaat om een rijke leeromgeving. Hoe kan jij ervoor zorgen dat een leerling of leerlingen een zo rijk mogelijke leeromgeving hebben? Daar heb je niet altijd leraren voor nodig. Dat kan ook door de samenleving meer naar binnen te halen en op andere manieren onderwijs te gaan organiseren. Maar het was altijd best wel in die zin veilig georganiseerd. Een leraar voor de klas. En dan werd, maar dat kan nu ook letterlijk niet meer. Dus ik denk dat het een grote kans is om te gaan kijken hoe gaan we dat op een andere manier invulling geven. En wat is dan een grote kans? Deze periode, deze tijd? Of Deze periode, het feit dat we dus nu een lerarentekort hebben, en natuurlijk zeg ik dat heel makkelijk. Ja. Maar er zijn heel veel organisaties. Als we denken aan kunst en cultuur, de Rijke Schooldag, hè, waar heel veel het over hebben. Ik denk dat zo'n schooldag echt rijk ingevuld kan worden. Maar ik geloof er ook in dat als we de ouderen meer betrekken bij het onderwijs, mensen die hebben levensverhalen te vertellen. Vroeger leerden we allemaal vanuit verhalen. Daar haalde je lessen uit. Ja. En nu zie je dat dat veel minder is. Laten we de samenleving echt betrekken bij dit tekort. Want we zijn allemaal, willen we dat onze jongeren, burgers, dat ze klaargestoomd worden, dat ze deze maatschappij, dat ze ook die veranderingen aankunnen. Dus ik denk dat we veel meer gaan samenwerken. Dus dat het niet alleen maar is ouders, docenten, Maar ook welke bedrijven zijn er bijvoorbeeld in de buurt? Welke organisaties? Of misschien zijn er wel, en dat denk ik ook wel, vrijwilligers die graag wat willen betekenen. Ja, en je zei net Rijke Schooldag. Ja. Jij en ik weten wat het is. Ik denk de luisteraar niet. Nee, dat is tenminste, veel scholen die vullen dat op een andere manier in. Maar dat ze 4 dagen in de week echt een docent voor de klas hebben. En dan de 5e lesdag, dat kan dan met andere activiteiten ingevuld worden. Ja, externe professionals noemen ze dat, hè? Dus dat kan ook een kunstenaar voor de klas staan of een uitje ergens naartoe. Maar jij zegt, ik denk dat dat het een nieuwe onderwijsvorm gaat worden. Denk je dat of hoop je dat? Dat hoop ik, maar ik hoop dat het niet vanuit een krampachtigheid gaat zijn. Maar ja, meestal gebeurt dat met verandering. Maar dat we dat echt met elkaar ook gaan uitvinden. Ja. Want we weten niet wat het resultaat is. Maar we weten wel dat als we kinderen zo rijk mogelijk context aanbieden. Want als je context verandert, verandert gedrag. Dus als je kinderen ook gewoon bijvoorbeeld mee naar buiten neemt en dan laat ontdekken, daar leren ze zoveel van. Maar op de een of andere manier hebben wij onszelf hier aangeleerd dat het allemaal altijd uit boeken moet. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Dus ik hoop het en ik hoop ook dat we met elkaar dat aangaan. Ja, Ahmed, jij bent docent op een mbo. Ja. Ik krijg de vraag, vragen we niet te veel van docenten? Hoe denk jij daarover? Nou, even voordat ik die vraag beantwoord, ik vind het zo goed wat Minjush nu zegt. En sterker nog, wij doen dat al wat zij zegt. Ahmed, jouw verbinding is... Sorry, we kunnen je heel slecht verstaan. Gaat iets nieuws goed met je verbinding? Horen jullie mij nu? Ja, nu wel. Top. Kan je nog een keer zeggen wat je zei? Voordat ik die vraag beantwoord... Ja. Dat wat Minjush nu zei, dat is zo herkenbaar. En sterker nog, wij doen het al binnen Albeda. Volgens mij hadden wij haar ook een keer uitgenodigd voor Albeda Next. Ja, dat is ons programma. Oh, jullie kennen elkaar ook. Ik heb mogen spreken voor is... Albeda. Ja. En wij hebben, wat zij eigenlijk zegt, dus het andere vorm van onderwijs, dat doen wij al binnen Albeda. En dat heet Albeda Next. Waarin we de buitenwereld naar binnen halen, maar ook gewoon een locatie takeover doen waar studenten andere vorm van onderwijs genieten. En zich kunnen aansluiten bij onze community. Dat heet Albeda Next. En dat neemt wel, we zien wel dat dat de verandering met zich meebrengt. Terugkomend op de vraag. Ja. Of niet veel vraag van docenten. Ja, ik denk het wel. Want ik ben van mening dat de goede liggen. En alles eromheen, dat maakt het wat moeizamer. Maar wat Mintje nu ook zegt, je moet daar een beetje je weg in kunnen vinden. En we zien ook die verandering van dat de docent de kennisoverdrager... we zien een transitie naar de coachende rol. Ja. En dat, ik denk dat we daar de komende jaar ook meer aandacht aan moeten geven. En dat zie ik helaas op de leraaropleidingen nog in niet in voldoende mate... Want de leraar als leren wat de Tweede Wereldoorlog is en de kennis overdragen, dat is niet meer. De leraar heeft steeds meer een coachende rol. En dat vergt andere capaciteiten, andere technieken. En daar moeten we toch meer op gaan focussen. Ja, maar jij geeft bijvoorbeeld op een mbo les. Dus echt een vak geef je. Ja. Dat vak moeten die leerlingen of die studenten ook echt halen. Hè? Anders kunnen ze niet over. Ja. En tegelijkertijd zeg je, maar ik vind ook dat ik een meer coachende rol krijg. En dan vraagt een luisteraar, die vraagt, wordt het niet te veel voor docenten? Wat is veel? Kijk, je bent, het is niet dat je de een, dat je bezig bent met de een en de ander stopt dan en dan begin je met de ander. Het is een continu proces. Ja. En als leraar ben je hopelijk, heb je de juiste technieken om te kunnen laveren tussen die verschillende rollen. Kijk, wat het veel maakt is een tekort aan collega's. Wat het te veel maakt is al dat bureaucratische romslomp eromheen. Dat maakt het te veel. Maar al die andere rollen die je zou moeten aannemen, wat de tijd ook van jou vraagt, ik denk niet dat te veel maakt. Nee, maar ik zei het ook net al tegen Michinou van, we denken vaak leerkrachten hebben dan vrij en die hebben dan echt vakantie. Maar dat is lang niet altijd zo. Heb jij het gevoel dat als je vakantie hebt of weekend, dat je dan echt denkt, ik ben klaar? Ik kan wel heel goed uitchecken. Dus dat denk ik, dat is ook dat is een beetje persoonlijk, zeg maar. Ja? Dus ik denk dat het... Ik heb dat wel. Ik kan wel heel goed echt uitchecken. Als ik ben uitgecheckt, ben ik ook uitgecheckt. Mm-hmm. Maar ik heb daar wel mijn weg in moeten vinden, zeg maar. Dus het was in het begin ook... Ik heb ook een weg... Telefoon, ik denk jullie allemaal. Dat was, ja, om naar geen gewoon kijken. En toen zei ik op een gegeven moment, na 3-4 jaar, denk ik van, ja, wat doe ik? Dus het is denk ik ook je weg daarin kunnen vinden. En toch echt uitchecken. Want op een gegeven moment, als je niet uitcheckt, loop je zo over. Ja. Dat wat weer ten koste gaat van het contact met je student. Ja, als je jezelf verliest. Herken je dat? Ja, dat herken ik. Dat heb ik ook gezien bij diverse collega's die daar meer moeite mee hadden. Die werden dan in de vakanties ook heel erg ziek. Ja. Dat dan van alles naar boven kwam. Dus dat uitchecken, om jezelf dat aan te leren, dat is heel belangrijk. En hoe doe je dat? Ik denk, de een ligt het wat meer dan de ander natuurlijk, om daar gewoon sowieso je werkmail niet te checken. Hoe moeilijk dat ook is. En als je een telefoon hebt van school, die echt uitzetten. Omdat je moet je wel loskoppelen om weer op te laden ook. Om er weer tegenaan te kunnen. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat is zeg maar extern. Hè? Maar mentaal blijft dat proces soms wel doorgaan. Vooral als je een uitdagende klas hebt. Dat je denkt van, hè, wat is dat toch? Ja. Waarom lukt het bijvoorbeeld niet? Of wat zou ik nog meer kunnen doen? Dan blijf je daar toch wel over nadenken. En er zitten soms ook gewoon hele schijnende gevallen tussen als we het over opvoeding hebben. Ja, dat zit er. En helemaal nu in de tijd waarin we nu leven met energiearmoede en al het nu. Ik denk dat het er altijd natuurlijk was. In die 22 jaar bijna dat ik lesgeef, zie ik dat, of met onderwijs ook te maken heb. Maar nu met corona kwam het natuurlijk al heel erg naar boven. En nu neemt het natuurlijk ook allerlei andere vormen aan. Dus daarom een community vormen, een gemeenschap, ja, een leefgemeenschap op school. Daarmee kan je ook echt een heel groot verschil maken. Want dan kan het zo zijn dat thuis de omgeving niet veilig is, of emotioneel niet veilig, maar dat in ieder geval leerlingen weten op school, oh ja, wij vormen samen een gemeenschap. Ik had een keer een leraar gesproken. Hij kwam uit Afghanistan, meen ik. En hij zei ook van, ik heb die kinderen, en op speciaal onderwijs, daar geeft hij les aan, elkaar leren missen. En dat vond ik zo hartverwarmend. Ja. Want als je die vaardigheid weet bij te brengen, dan gaat zo'n klas, dat gaat zichzelf, regelen, dat niet direct, maar wel dat de een de ander gaat bellen van, hé, waar was je? We hebben daar en daar over gehad. En als jij je echt gezien voelt, dan kan je ook, ondanks je omstandigheden, ander gedrag vertonen. Dan hoef je niet weg te blijven. Want dan weet je, oh, daar word ik gezien, daar kan ik tot rust komen. En dan kan je ook tot leren komen. Want als we denken ook aan de motivatie van leerlingen, van binnenuit, dan gaat het om dat stukje autonomie. Betrokkenheid en competentie. En als leraar, dat zijn die psychologische basisbehoeften, zeg maar, ben je daar constant mee bezig. En als dat dan gebeurt, dan word je gewoon heel blij. Ik denk dat leraren, je hebt voor het vak gekozen, omdat je wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Van welke leeftijd dan ook. En dan heb je natuurlijk een voorkeur. De een vindt basisschool prettiger dan voortgezet onderwijs. Maar in de essentie gaat het om die ontwikkeling en die vorming. En als je dan ziet wat er gebeurt en hoe ze zich ontwikkelen, ja, daar krijg je ook energie van. Hè? Dus het is niet alleen maar werken. Je krijgt juist ook heel veel energie terug van het onderwijs. Van voor een klas staan en met leerlingen bezig zijn. Want ze zijn gewoon spiegels voor je. Oh, ik ratel gewoon door, sorry hoor. Nee, je hebt vast misschien nog een vraag. Nee, ik vind het heel mooi wat je zegt. Want je zegt ook, die leerkrachten die zijn er omdat zij die kinderen willen helpen. Want we weten allemaal dat je als leerkracht niet voor het geld doet. Nee, inderdaad. Dus je weet dat die intentie van de leraar eigenlijk goed is, die wil die kinderen verder helpen. En tegelijkertijd is er dus best wel veel discussie over wat moet een leraar doen, wat moet een leraar niet doen. En een appje wat ik nu krijg in de NPO Radio 1 app, en die vind ik op zich wel typisch, is dat iemand die zegt, Saeda, die zegt in de app, laat ouders kinderen opgevoed naar school sturen. Docenten zijn er niet om kinderen op te voeden. Ik kan me voorstellen dat die luisteraar zo reageert, omdat, tenminste, wat ik denk, dat is vanuit, de basisvaardigheden, dat sociale vaardigheden ook, dat kan je toch wel als ouder meegeven. Alleen in de realiteit werkt dat niet zo. Nee. En dan zal je het toch moeten doen met dat wat je gepresenteerd krijgt in de klas. En natuurlijk wil je de ouders ook betrekken daarbij. Wat ik altijd deed, vooral op scholen waar er heel veel kinderen met gedragsproblemen zaten. Ik belde de ouders ook als het goed ging. Want daarmee vormde ik een basis dat als het minder goed ging, dan konden ze het ook ontvangen van me. In plaats van alleen maar contact op te nemen met ouders als het misgaat. Dus ja, voor mij werkte dat heel erg. Omdat je dan een vertrouwensbasis, en dat je de ouders ook het gevoel geeft van, hé, we doen dit samen. En een ouder kan jou op dingen wijzen en jij een ouder. Dus ja, dus zo kijk ik er naar. Dus niet alleen bellen als er wat aan de hand is, maar ook bellen als het goed gaat met het kind. Ja, ja, ja. En zo, tenminste zo een basis. Want het kind is ook niet gewend dat er contact met ouder wordt opgenomen als het goed gaat. Dus als jij onvoorspelbaar gedrag vertoon je dan, dat zorgt ook voor ander gedrag bij het kind. Die denken, hè? En ze kwamen dan naar me toe. U heeft mijn moeder gebeld. Ik, ja, klopt. En heeft mijn mama ook verteld wat ik heb gezegd? Ja, dat het goed gaat. Maar wat wilde u dan zeggen? Zeg dan. Want ze waren zo gewend aan dat er gebeld werd alleen maar als het slecht ging. Ja. En ik merkte gewoon dat ook de contact met ouders daardoor wel beter ging. Want heel vaak zijn ouders ook heel defensief. Ook met alle goede bedoelingen, hoor. Want ja, die hebben dan natuurlijk zoiets van, nee, mijn kind, die doet dat niet. Of die gaan gelijk het heel erg opnemen voor het kind. En dan zeg ik ook, we zijn beide met eenzelfde doel bezig. En dat is dat het kind klaargestoomd wordt voor de maatschappij. En als dat betekent dat er wat dingen anders gaan, dan moeten we het er juist over hebben. Dan gaat het niet eens om schuldig of goed of fout. Dan gaat het erom, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we het kind gaan bereiken? En dan vanuit school, wat gaan we vanuit school doen? En wat kunnen we vanuit huis verwachten? Ja. En wat heeft u nodig daarin, dat we daarin samenwerken? Ja, Ahmed, jij werkt op een mbo-school, dus jij hebt een wat oudere doelgroep. Hoe ga jij om met contact leggen met ouders? Nou ja, wat jij zelf al aangeeft, hè, de oude betrokkenheid is natuurlijk iets minder dan op een vo-school. Mm-hmm. Maar het is wel essentieel, want wat je ziet is dat jongere studenten, die krijgen thuis wat anders mee misschien dan op school. Dus het is steeds codeswitching. En daarbij is wat wij toch proberen, hoe moeilijk het ook is, we proberen toch ouderavonden te organiseren. En op andere manieren in contact te komen met ouders. En wat Mintje nu ook aangeeft, steeds positief benaderen. Dus ook bellen wanneer het goed gaat, dat onvoorspelbare. Ja, dat zorgt toch voor een binding met de student, maar ook met de ouders. En even terugkomend op de vraag die je hebt gekregen. Ja. Ik denk toch dat het gedeelde verantwoordelijkheid is. Dat thuis opvoeden en dan naar school sturen. Ja, weet je, die kinderen, opvoeden is een continu proces. Dus het is niet dat je nu bent dat opvoeden klaar is. Ik denk dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. Want het is niet zo dat je thuis iets meekrijgt en dat het dan ophoudt. En zeker in Rotterdam, in grootstedelijk context, ja, verandert dat. Want je hebt heel de wereld in je klas. En dat brengt toch een andere dynamiek. Dat eigenlijk. Ja, en jij zegt, het is niet zo dat dat de opvoeding thuis stopt en dan op school weer begint of ophoudt. Dan krijg ik een andere vraag aan iemand die vroeg, wat nou als de normen en waarden van een leerkracht niet stroken met die van de ouders? Hoe ga je daarmee om, weet je nu? Dat is een goeie. Op zich denk ik dat de normen en waarden niet altijd hoeven te stroken met elkaar. Omdat om leerlingen een zo rijk mogelijke omgeving aan te bieden, betekent dat ze ook moeten omgaan met verschillen. Waar het natuurlijk heel erg gaat schuren, dat is als er mensen ook beledigd worden, of dat er dan op een hele harde manier over anderen gesproken worden, zeg maar. Dat het dus heel polariserend werkt. Maar ik denk dat als er grote verschillen zijn die echt gaan schuren en dat echt niet kan, dat toch het gesprek, dialoog, daarin heel belangrijk is. Om te kijken van, oké, niet om de normen en waarden te veranderen, maar wel van welke vorm gaan wij vinden met elkaar, ja, waarin zowel de leraar als de ouder zich kan vinden. En dan kunnen het een paar aspecten zijn. Het hoeft niet alles te zijn. Nee, en dat is dus wel iets wat je van tevoren met die ouder zou moeten afspreken. Ja en nee, want soms kom je er pas gedurende een schooljaar achter dat dat het geval is. Dus je kan niet, je kan dat niet altijd van tevoren afspreken. Wat je wel kan doen, is heel duidelijk stellen waar jij voor staat in je klas. En dat kan je wel van tevoren doen, want dan kan een ouder altijd reageren. Maar meestal gebeurt dat als er een incident plaatsvindt of iets anders, dan komt dat heel erg naar boven. Ja, en wie draagt nou uiteindelijk die verantwoordelijkheid voor dat kind? Wij met z'n allen, de hele samenleving. Dus zowel docent als ouder. Mooi gezegd. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, ik praat nog tot 6 uur met Michinou en Ahmed over de week van de opvoeding. Je kunt al je vragen nog instellen via de NPO Radio 1 app. Zometeen gaan we het hebben over waar die grens nou ligt tussen opvoeden thuis en op school. Maar eerst gaan we luisteren naar Cher. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough. Ja, goedemorgen, je luistert nog steeds naar Vroeg op Radio 1. En vandaag begint de week van de opvoeding. En dat is niet de week van de ouders, maar dat is de week van de opvoeding. En daar zijn docenten ook bij betrokken. Ik praat er tot 6 uur over met Michenou, zij is pedagoog. En met Ahmed, hij is docent op een mbo-school. Heb je vragen voor deze twee, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En we hebben net ook al wat vragen beantwoord. En de hele uitzending die kun je terugluisteren als podcast vanaf een uurtje of 8. Maar eerst wil ik het nog met jou hebben, Michenou, over die grens. Want die vind ik toch heel belangrijk. En ook, dat is ook een beetje een grijs gebied. Wanneer stopt de opvoeding van ouders en wanneer begint het van een docent? En jij noemde het net al, eigenlijk heb je iedereen nodig. Dus niet alleen ouders en niet alleen docenten, maar eigenlijk de hele maatschappij. Ja. Toch kan ik me voorstellen, en ik zie die vragen ook een beetje in de app binnenkomen, dat mensen zeggen, ja, maar dit deel is echt van ouders. En dit deel is echt van docenten. Hoe zorg je ervoor dat je elkaars grenzen niet overschrijdt? Ja, ik vind dat ook een hele goede vraag, want zodra kinderen het schoolgebouw inkomen, dan neem jij het over. Dus het loopt in elkaar over. Maar als je dan gaat kijken van op welke gebieden kan jij dan wel als docent zeg maar invloed hebben? Als we bijvoorbeeld denken aan lichaamsverzorging. Vooral in de puberteit, dan komen er soms wat geuren vrij die niet echt aangenaam zijn. Ja. En dan is het best wel moeilijk als docent om dat bespreekbaar te maken. Dus ik kan me voorstellen dat dat meer bij de ouder ligt. Om dat kind daar bewust van te maken van... hé, je wordt ouder, hier heb je wat deo. Maar ik had ook altijd deo in de klas. Want je wil een kind niet gezichtsverlies laten lijden. Want kinderen onder elkaar kunnen soms ook heel hard zijn. En ja, stinkert en dan krijg je pestgedrag. Of dat kan je krijgen. Dus ja, ik denk dat het toch echt heel veel in elkaar overloopt. Ik zie niet een hele harde grens daarin. De andere kant, als een kind zodanig problemen veroorzaakt... of gedragsproblemen of hulp nodig heeft... dan denk ik dat je als docent ook op een gegeven moment moet zeggen van... Oké, nu is het even tijd dat die leerling door anderen geholpen wordt. Want je hebt ook nog een hele klas. Je kan niet je helemaal alleen maar bezig zijn met die ene leerling. Alleen dat zijn in de extreme gevallen dan. En als ouder, het gaat naar mijn inzien, gaat dat door. Is het een constante wisselwerking? En de ene periode zal je merken dat je wat meer contact hebt met de ouder. En de andere periode misschien wat minder als het zeg maar gaat met het kind. Want het gaat ook om van welke onderwerpen of welke thema's. Alle thema's horen ook bij school, want het gaat om vorming. Dus als we denken aan bijvoorbeeld religie, dat is heel persoonlijk. Ja. En ik denk dat je daar als docent daar heel voorzichtig in moet zijn. Omdat dat stuk, daar zou ik dan eerder kiezen van als hun thuissituatie, als zij een bepaalde religie hebben, dan respecteer dat. Dat hoef jij als docent niet iets anders per se erover over te zeggen. Nee, je moet dit of je moet neutraal zijn en zo. Maar wat je wel kan doen, is de vaardigheden weer leren van om het eens te onderzoeken en te bevragen. Zodat leerlingen niet alles aannemen, maar leren nadenken. Dat ze zelf leren nadenken. Dus dat soort dingen. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Zeker. Ja, ik wil toch nog even terug naar die lichamelijke opvoeding. Of eigenlijk de geurtjes waar jij het over had. Of deo bijvoorbeeld. Jij had deo als docent in de klas, hè, voor je leerlingen. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee om? Want kan je als docent tegen zo'n kind zeggen van... je moet deo opdoen? Wat ik net vertelde met ouders, dat je een basis legt door ze te bellen als het goed gaat. In welke klas ik ook kom, al kom ik daar als interim heel kort in de klas, zorg ik dat er een veilige basis is met de leerlingen. En dan neem ik iemand apart. En dan ga ik dat gesprek aan, ja. En waarom doe ik dat? Altijd krijg ik dan terug van die leerling, dank u wel, juf. Omdat ze altijd zelf niet door. En ik kan me ook wel voorstellen dat ouders het ook niet altijd doorhebben. Want je hebt hardwerkende ouders. Kind gaat vroeg de deur uit, ouder ook, komt laat terug. Dan heb je niet altijd door van dat een kind 's ochtends al begint te zweten en dan gaat ruiken. Dus ik ging dan apart zitten met zo'n kind. En het ook niet te zwaar maken. Hè? Dus nu gaan we het hebben over jouw geur. Nee, gewoon een beetje. En soms ga ik ook mezelf kwetsbaar opstellen van zo, ik loop me toch te zweten. Even deo, wil jij ook wat deo? En dan zo een structuur proberen aan te brengen van... en of ik maak er een themales van. Ja. Zonder per se die leerling naar voren te halen. Maar meer van, hoe ga je nou om met je lichaam? Wat gebeurt er met je lichaam? En terwijl dat niet mijn vak is, want ik was dramadocent... maar je kan dat wel in drama en theater kan je wel heel veel kwijt. En ik merk dat als die emotionele veiligheid er is... Ja. Dan kan je allerlei soorten onderwerpen bespreken. Maar je moet er wel in investeren, in die emotionele veiligheid. Dus juist die stabiele basis van één vaste docent ook. Wat ook niet altijd het geval is, anno 2022. Dat is wenselijk. Maar je kan het ook zelf creëren. Als zeg maar leerlingen weten wat ze aan je hebben. Ja. Dus dat er een bepaald structuur is. Maar ook binnen die structuur een vrijheid. Dat je echt luistert naar de... Ik heb het bijvoorbeeld wel eens gehad met mobiele telefoons in de klas. Dat is een heel gedoe. Toen dacht ik, dat is energieverspilling. Als ik nou de klas opsplits in twee... Dus de ene helft en de andere helft. En dan zei ik tegen ze, als daar de telefoon afgaat... dan gaan jullie allemaal zingen, dat groepje. En als daar de telefoon afgaat, dan gaan jullie allemaal dansen. Dan gaan ze elkaar corrigeren. Heerlijk. Scheelt mij weer energie. Dus ik geloof daar heel erg in om ook... de klas te laten werken, zeg maar, die groepsdynamische processen. Maar ook leerlingen die gedrag vertonen die niet tot de norm behoren, maak ze belangrijk op een andere manier. Leer ze dat ze, zeg maar, hun activiteit, bijvoorbeeld sommigen die kunnen gewoon lastig stilzitten. Nou, dan geef je ze een taak, dan maak je ze belangrijk. En dat maakt dat ze toch van toegevoegde waarde zijn. Ja. Waardoor kinderen maar in hokjes te willen stoppen. Nee, we hebben een pluriforme samenleving. Maar als je kijkt naar die uniforme manier van dat we lesgeven vaak, vind ik zo jammer. Want als je die nieuwsgierigheid naar die leerlingen, ze verrassen je elke keer. En jij kan ook als leraar leren van ze. Hè? Dus dat statusspel, je hoeft niet altijd een hele hoge status te hebben. Ga daar ook eens onder. Laat een leerling jou ook eens wat bijbrengen. Dan ga je zien hoe dat ook qua respect, hoe dat dan werkt. Ja, en jij had zelf ook nog een idee van een nieuw vak op school, hè? Ja, klopt. Ja, ik, wie het ook wil horen, levensvaardigheden. Ja. Ik vind dat, hoe ga je nou om met thema's als de dood, relaties? Hoe verhoud je je tot jezelf? Maar ook hoe verhoud je je tot anderen? En meditatie. Heel veel kinderen maken zoveel mee wat wij niet eens voor kunnen stellen. Dat nemen ze allemaal in dat hoofdje mee naar school. En dan maakt het niet uit welke leeftijd, hè, van basisschool tot en met de universiteit. Als we een vak als levensvaardigheden, dat gaat gewoon door namelijk. En als je kinderen ook leert dat je bijvoorbeeld door te mediteren ook even terug naar jezelf kan gaan en vanuit daar kan gaan bouwen. Dat is, ja, ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. Vooral om te gaan met de veranderende samenleving. Maar ook de samenleving waarin machteloosheid vaak de kop opsteekt. Als we denken aan die oorlog waar we nu allemaal mee te maken hebben. Ja, die machteloosheid, die voelen wij als volwassenen. Maar die leerlingen voelen dat ook. Die voelen ook die onrust, die prikkels, dat verdriet. Want je wilt het liefst dat er natuurlijk geen oorlog is. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe verwerk je dat in het brein? Dan is het nodig om soms in meditatie oefeningen, zodat je dat ook thuis kan doen. Dat als het allemaal even te veel wordt, of gewoon als een ritueel, dat je even terug naar jezelf. Maar vind jij dat we te weinig leren over bijvoorbeeld die relaties waar je het over hebt? En over de dood en over. Ja, vind ik wel. Het verschilt ook per school, moet ik zeggen, hoor. Want bijvoorbeeld, ik weet dat Tabor College in Horen, die doet daar heel veel aan. Zij hebben zelfs een vak KIK ontwikkeld daarvoor. En die doen ook heel. Maar het is per school afhankelijk. En ik vind dat het gewoon iets moet zijn dat we met z'n allen vanaf de basisschool al mee moeten krijgen. Want ja, meisjes vaak die praten wel met elkaar, met vriendinnetjes van, oh, heb je dat en dat? Tenminste, dat deed ik vroeger altijd. Maar als ik nu zie, ik geef ook wel les aan jongens. En die hebben daar ook behoefte aan. Maar wij vullen dan in van nee, van die praten niet en dit. Nee, die hebben ook behoefte aan te praten van wie ben ik eigenlijk en ja, hoe verhoud ik me tot een ander? Dat zeggen ze natuurlijk niet zo, maar je merkt dat wel in hun gedrag. Dus ik vind dat we dat hen onthouden als we dat gewoon niet. Ja, en ook wat ik zeg, levensverhalen. Haal levensverhalen naar binnen. We hebben zo'n rijke samenleving. Ja. Dus er zijn zoveel culturen ook. Daar kan je zoveel van leren. En je kan je ook denken van, oh ja, zij doen dat zo. Nee, dat zou niet voor mij werken. Maar gewoon daar kennis van opdoen, dat verrijkt je alleen maar. Ahmed, een vak als levensvaardigheden op het mbo. Hoe sta jij daar tegenover? Sowieso eens wat Minchinou zei. Kijk, of je het echt levensvaardigheden moet noemen, daar ben ik niet echt van. Dat je zeg maar weer een nieuw vak moet introduceren. Ik denk dat het prima kan in bestaande vakken. Ja. Denk aan burgerschap binnen mbo. Maar goed, wat zij ook zegt, die social skills en vaardigheden, ja, dat is zo essentieel. Jongeren weerbaar maken, dat staat niet in een lesmethode, dat staat niet in een boek. En daarvoor zou je als school of als instituut, ja, helaas wordt het niet centraal geregeld. En is het nog steeds vrijblijvend welke school dat, hoeveel aandacht ze eraan geven, zeg maar. Maar soms is het ook gewoon, hoe gaan we dit binnen het rooster passen? En dat is weer dat hokjesdenken waar ik dan tegenaan loop. Ja. Van, oké, we hebben een rooster. Student heeft 8 lesuur op een dag. Ja, waar ga je dan dit doen? Ja, kijk meteen naar de praktische kant. Maar al mogelijk, want wij doen het met Albeda Next. En soms is het gewoon doen en ja. dan misschien word je wel teruggefloten. Dat is in ons geval heeft dat goed uitgepakt. Want met Albeda Next doen wij inderdaad dit soort dingen. Ik zou ook de advies of tip willen meegeven aan scholen om het gewoon te doen. Kijken of je er tegenaan loopt. En wat te doen? Ja, zo niet. Gewoon doen. Nou, gewoon proberen. Wat proberen? Want vaak in zo'n school, gewoon in zo'n school of in zo'n organisatie, loop je tegen allerlei dingen aan. Maar jij bedoelt gewoon dat vak introduceren en gewoon aan de slag gaan. Introduceren ja, en gewoon check. Aan de slag gaan. Nou. Dan heb je natuurlijk ook wel een bestuur nodig die achter je staat. Gelukkig ja. hebben wij dat. Dus het is vaak ook gewoon proberen. Vaak is het denken in, ik kan het niet, want we hebben maar x aantal uur. We moeten nog dit doen. Ja. Dus ik zou ook een oproep willen doen aan alle collega's om gewoon de stoute schoenen aan te trekken. En gewoon te doen. Nog een laatste vraag voor jou, Ahmed. Ook voor. Nog een laatste vraag. Het is de week van de opvoeding. Jij bent docent. Jij hebt ook een hele grote taak in de opvoeding van leerlingen. Wat is jouw grootste of eigenlijk beste tips aan andere collega-docenten met betrekking op opvoeden? Wees eens bewust van wie je zelf bent. Mooi. Dat klinkt heel filosofisch in deze vroege ochtend, maar dat is wel de key. Cultureel responsief lesgeven, dus weten wie je zelf bent en wat voor vlees je in de kuip hebt. Ja, dat is essentieel bij het aangaan van die binding. Dus een student wijzen op wat Mintje nu ook zei, je moet eerst die emotionele band hebben. Ja. Alvorens je dit soort thema's kan bespreken. Duidelijk. En of het nou maatschappelijk controversiële thema's is of niet. Wees eerst zelf bewust wie je bent en wat voor vlees je in de kuip hebt. En jij, Mintje nu? Ja, ik vind het een hele mooie tip van Ahmed. Want als je bewust bent van wie je zelf bent, ontstaat er veel meer ruimte voor de ander. En zo kan je een groot verschil maken. Niet alleen voor de leerling, maar ook voor het gezin waar de leerling uitkomt. En uiteindelijk voor de hele samenleving. Want dat is wat we willen. Ja. Zij zijn onze toekomst. En wat kunnen we doen in deze week van de opvoeding? Met elkaar uitwisselen ervaringen, maar ook wanneer het niet goed gaat. Dus ga niet alleen maar mooie verhalen, maar ook wanneer het niet goed gaat. Want meestal leren we daar het meeste van. Duidelijk. Dankjewel dat je er was, Michinou. En dankjewel, Ahmed. Dit was de uitzending over de Week van de Opvoeding. Ik kan hem terugluisteren als podcast. Morgen zit Stefan weer voor je klaar. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal. En ik wens je een hele fijne week. NPO Radio 1. 6 uur.